de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het boek Genesis, daarvan het 38e hoofdstuk. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu Genesis 38. En het geschiedde tenzelfde tijde dat Juda van zijn broeders aftoog en keerde in tot de man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag al daar de dochter van een Kanaanitisch man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot haar in. En zij werd bevrucht en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij weder bevrucht en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Doch hij was de Gezib toen zij hem baarde. Juda nu nam een vrouw voor Er zijn eerstgeborene, haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heeren ogen, daarom doodde hem de Heere. Toen zeide Juda tot Onan: ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeder zaad. De Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet zou zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijn broeders huisvrouw inhing, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in des Heeren ogen wat hij deed, daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Juda tot Tamar zijn schoondochter: blijf weduwe in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt, want hij zeide dat niet misschien ook deze sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapsgeerders naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend en Adullamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende: zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af en bedekte zich met een sluier. En bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Al Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide, wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? En hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide, zo gij pangt zult geven totdat gij hem zendt. Toen zeide hij, wat pangt is het dat ik u geven zal? En zij zeide, uw zegelring, uw snoer en uw staf die in uw hand is, terwijl ik hij haar gaf. En ging tot haar in en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde de sluier van zich af. En zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zong de heitenbok door de hand van zijn vriend en Adulamiet om het pand uit de hand der vrouw te nemen. Maar hij vond haar niet. Hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Toen zeide Juda, zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar hij hebt haar niet gevonden. En het geschied omtrent na 3 maanden dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter heeft gehoereerd. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda, breng ze hervoor, dat zij verbrand worden. Als zij voortgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen, bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide, bekend, o wiens deze zegering en deze snoeren en staf zijn. En Juda kende zij en zeide, zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam die, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als zij zijn hand weder in toog, zie, zo kwam zijn broeder uit en zij zeide, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Peres. Daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Sera. Tot zover. Laten we trachten de naam des Heren aan te roepen. Aanbiddenswaardig, volmaakt, heilig en vlekkeloze majesteit Gods in de hemel. Hoe groot, hoe hoog, hoe heerlijk zijt Galon in uw verheven heiligdom, God Israëls geprezen. O, dat we die hoge, heilige God diep leerden bukken en buigen in ware vernedering en in verootmoediging. Hoe zullen we aan de morgen van deze dag tot u kunnen naderen? Gij zijt de heiligheid der heiligheden zelf. En wie en wat is een mens? Onheilig, onheilig van het uur van onze ontvangenis en geboorte af aan. En het wordt in ons leven niet vermeerderd, niet verminderd, maar alleen vermeerderd. O, hoe zullen we voor die heilige God kunnen bestaan, in en door onszelf nooit. Integendeel, gij kunt met de minste zonde en de zondaar geen gemeenschap houden in onszelf en krachtens uw heiligheid en rechtvaardigheid. Maar gij zou het nog kunnen doen in den zoon uw eeuwige goddelijke liefde. Al zijn de deuren gesloten Dan zou gij het nog kunnen doen om uzelf, wil om uw verbond, wil aanbiddelijke zoon van God. Gij zijt op de dag van uw opstanding bij uw discipelen willen komen die met gesloten deuren zaten. De deuren van onze harten zijn ook gesloten en de deuren van de gezinnen en de kerken zijn ook gesloten. Ondanks dat ze in het natuurlijke geopend zijn en dat we hier nog binnen mogen komen wat nog een voorrecht is. Maar de deur is voor u gesloten. De grote poorten doet toch open des tempels daar de vroom in zijn. Opdat ik vrij daarin mag lopen en heerlijk lovende God mijn. O, dat die hemelse tempel nog eens geopend zou mogen worden en dat we heerlijk mogen ingaan en binnengaan in dat heiligdom der heiligheden, in die verse en levendige weg die gij gebaand en geopend hebt door uw bloedig lijden en sterven, waarin des vaders welbehagen woont en rust. Want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. O, dat is voor ons onbegrijpelijk. Dat het welbehagen des vaders is geweest. Dat zijn eigen geliefde beminde zoon geslacht werd op de kruisgeuvel van Golgotha. Goddelijk bloed heeft moeten vloeien. Opdat de goddelijke gerechtigheid bevredigd zou kunnen worden. Nooit was uw gerechtigheid bevredigd wanneer het alleen menselijk bloed was geweest. Waarin de menselijke natuur gezondigd had. Het was niet voldoende geweest, maar nu is er een volkomen voldoend offer gebracht, waarin des vaders welbehagen woont, en niets hebben we meer aan te brengen. Och, zou u ons die geestelijke les eens willen leren? Het is toch zo'n verborgenheid. Het evangelie van de Zoon van God. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, zegt u, maar om te dienen en mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Och, als we nu nog eens een zondaar zouden worden, een arme verloren zondaar, dan is er een rijke Heere Jezus, dan is er een volle zaligmaker, dan is er een opgestane levensvorst, waarvan de dichter heeft getuigd. Jezus is het alleen waar mijn hart gaat heen, naar die levensvorst mijn ziel gedurig dorst, zou u het ons ook willen geven. Anders dan laat het ons alles zo koud als dat we zijn. Terwijl het toch zo een heerlijke zaken zijn die in uw woord geopenbaard liggen. U mocht dan onze ziel begeerig willen maken om die grote God te mogen leren kennen. Die voor zondaren de schuld heeft betaald en de losprijs opgebracht. En die zondaren zalig wilt maken door de onmogelijkheden heen. Och, gij zijt toch een God van wonderen. Dat is ons ook weer voorgelezen, dat gij door de diepte van de zonden heen uzelf wilt verheerlijken. En dat is in het leven van vader Jacob meerdere keren voorgekomen. Door een zondige list en zondig bedrog heeft in het eerst geboorte recht en zegen verkregen. En ondanks dat is hij er eeuwig in gezegend geworden. Door de zonde van zijn zonen hebben ze uit nijdigheid hun eigen godzalige broeder verkocht. En hebben hem willen doden indien het niet voorgoed was door Ruben. En nochtans diezelfde zonde heeft meegewerkt ten goede om een groot volk en ook het eigen huisgezin van vader Jacob in het leven te behouden. We kunnen u niet begrijpen, want gij zijt een onbegrijpelijk God. En wij zijn mensen van een verdorven verstand. Maar hetgeen wat we niet begrijpen kunnen, dat we toch leerden aanbidden. Dat u leerden bewonderen. Het predikt met luide stem dat er voor ons ook nog een mogelijkheid. En dat er voor ons ook nog een weg van behoud en van zaligheid is. Dan mocht u nu door genade een betrekking op krijgen in onze ziel. Dan mocht u nu worsteling om krijgen en gebedsworsteling. En binding aan de genadetroon, opdat we onze hoop op die grote zaligmaker zouden stellen. Al zouden we niet direct het gevoel van troost ondervinden in onze ziel, dan hebben we toch een uitspraak in uw woord dat we onder uw belofte vallen. Uw woord zegt dan dat we onder de belofte vallen. Degenen die op u vertrouwen, dat die niet beschaamd zullen worden. En al zouden we het gevoel missen, dan hebben we de uitspraak van uw woord hebben we mee. En dat is nog groter voorrecht dan het gevoel. Want gevoel wijkt en bezwijkt. Maar uw woord is zo vast als de hemel staat. Hemel en aarde zullen eens voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Dat dat de vaste grondslag voor onze ziel mogen worden. Dan zullen we in eeuwigheid niet beschaamd worden. Zou u het willen schenken en werken. En dat er een betrekking in onze ziel mogen vallen. Op die grote God. En op die zalige middelaar. En op de heiligmaking van de Heilige Geest gewerkt. Aanvankelijk al in de eerste keuze van het nieuwe leven. Om heilig voor u te leven. O, was het mogelijk. We zouden de zonde mee wortel en tak totaal uitroeien. Maar er komen zulke andere tijden. Dat de zonde opnieuw zijn kracht doet gelden en zijn macht doet helden. O, maar dat we dan de toevlucht mogen nemen tot een machtige, een krachtige Heere Jezus. En tot de koning der koningen en de Heer der heren. En dat we door uw geest geleid werden in de kinderlijke vrezen van uw naam. En dat we den dichter zouden mogen nabidden. Heilige Jezus, mij ten leven. Tot heiligmaking gegeven. Heilig mij. Mocht ik heilig zijn als gij. Hemels voorbeeld. Al de luister van engelen en schepselen wordt duister. Bij het lichten van uw heiligheid. O, gij zo onbesmet. Gij zijt mijn hoofd, mijn wet. Hemels voorbeeld, heilig mij, mocht ik heilig zijn als gij. U mocht het willen schenken en willen werken door de kracht van de Heilige Geest Gods. Dat uw woning mocht nemen in onze hart. Intrek nemen in onze ziel. Om er nooit, nooit, nooit meer uit te wijken, maar eeuwig bij ons te blijven. Zou u het willen schenken en werken in de gemeente, in de gezinnen. Onder jeugd en jonge mensen. Ouders en ouderen, gedenkende en ieder ook in zijn eigen persoonlijke noden en behoeften en zorgen en verdriet, waar we toch ook in deze morgen nog verder enig onderwijs in zullen ontvangen, wat moeite en verdriet dat er in de gezinnen wezen kan, meer dan een ander weet, maar gij staat toch overal boven. En we hebben het voorbeeld uit het gezin van vader Jacob, dat gij toch dwars door de diepte heen uw raad volvoert. Gedenk dan. Weduwen wezen, weduwnaren, een rouwdragenden, wilt ze sterken en ondersteunen, als van onder eeuwige armen zo u alleen dat maar kunt doen. Gedenkende ons zo allen tezamen, naar de grootheid uwer genade, ook al uw knechten of die opgeleid worden, kandidaat is, u mocht willen sterken en ondersteunen, ook in de beproevingen en tegenheden, en wilt zelf van boven geestelijke lessen, goddelijk onderwijs schenken, opdat de waarheid zo'n kracht mogen doen in zondaarsharten, zij gepreekt of gelezen, waar ook ter wereld, vergezeld met goddelijke kracht, tot de roem en de lof en de hulde en de glorie, van uw zalige naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. We zingen van Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Daarna werd ik ook indachtig der wonderdaden godskrachtig die hij voormaals heeft gedaan. Deze deed ik ook vermaan. Maar als ik zo ging aanmerken zijn heerlijke wonderwerken en al zijn doen groot en klein, dan sprak ik bij mij alleen. O God, heilig zijn uw wegen, niemand kan u spreken tegen. En wat er verder volgt in het zevende en achtste van Psalm 77. is, mijn geliefden, het is gelijk we opgezongen hebben. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand kan u spreken tegen. Dat wordt toch in ons leven wel bevestigd. In het bijzonder in het leven van Gods uitverkoren. We hebben, mijn geliefden, we hebben met een God te doen. Een God die onbevattelijk, een God die onbegrijpelijk en een God die ondoorgrondelijk is. O, wie is onze God gelijk? God geeft geen rekenschap van al zijn daden. Ten allen tijden zal bevestigd worden, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Wij zien dat in al de leidingen die God met zijn volk houdt op deze wereld. En dat het van al van dat volk geldt dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Voor degenen die God lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Wij wensen vanmorgen daar een ogenblikje met de hulp van Gods over te spreken. Onze tekst die kunt u opgetekend vinden in Genesis 38, het 26e vers, waar Gods woord aldus luidt. En Juda kende ze en zeide, zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. Tot dusver. Juda in de schuld. Ten eerste een eigenaardige geschiedenis. Ten tweede een vernederde vrouw. Ten derde een krachtige belijdenis. En ten vierde een duidelijke vrucht. Dat is het wat in deze tekst verklaard wordt. Juda in de schuld. Ten eerste zeiden we een eigenaardige geschiedenis. Genesis 38, geliefden, is eigenlijk een heel eigenaardige geschiedenis en hoofdstuk. In Genesis 36 wordt het geslacht van Edom verhaald, dat behoort dan als het ware tot het verleden. En dan het 37e kapitel, daar wordt over Jozef gesproken en over zijn dromen. Dat hele hoofdstuk gaat allemaal over Jozef. En vanaf het 39e hoofdstuk ook weer, tot het einde van Genesis toe. Maar nu hier in het 38e hoofdstuk kunnen we een geschiedenis opgetekend vinden die een hele merkwaardige is. Daar kunnen we de geschiedenis van Juda en van zijn schoondochter Tamar, die door hem verkracht wordt, vinden. Er zijn mensen die bij het bijbellezen aan tafel dit hoofdstuk overslaan. En dan zeggen ze, dat is eigenlijk onstichtelijk om voor te lezen. Maar het is de vraag of zij gelijk of ongelijk hebben. En die mensen hebben vanzelf geen gelijk. Want God heeft in zijn woord niets voor niemendal op laten tekenen. Daar heeft God een wijze bedoeling mee gehad. Wij hebben in het gehele woord van God niet één stof waar de Heere van zegt dat wij dat maar kunnen overslaan. We hebben in Gods woord van die geslachtsregisters en andere moeilijke plaatsen in het Oude Testament. En ik zal het nu in mijn woorden maar eens zeggen, dat je er eigenlijk zat van wordt. Dat denk je dan. Ja, dan is het geen wonder dat je vrouw en kinderen zeggen, wat nuttigheid heeft dat nu? Want er zijn ook mensen die kunnen al die namen niet eens goed uitspreken ook. Die er zomaar wat van opzeggen. Ja, maar het staat toch hier. En vanzelf, als de hemel nu licht wilde geven over dit hoofdstuk, dan ligt het toch allemaal niet aan het woord dat het duister is. Het ligt ook niet aan die kapitels, mijn geliefden. Maar zou het niet aan onszelf liggen? Zou het niet aan onze blindheid liggen? En daarom vinden we het onstichtelijk om te lezen. Hier worden ook dingen geschreven en terneergesteld dat je zou zeggen, ja, het is alles zo plat dat het misschien maar beter was om het te laten liggen. Maar ik hoop met alle eerbied en ontzag voor de grote God en voor zijn woord vanmorgen uit deze historie iets te zeggen en vooral uit dat vers wat ik hier als tekst heb voorgelezen. Er staat in het eerste vers van dit kapitel, en het geschiedde tenzelfde tijde dat Juda van zijn broederen aftoog, en hij keerde in tot de man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag al daar de dochter van een Canaanitische man, wiens naam was Suja, en hij nam haar en ging tot haar in. Wat zou nu eigenlijk de bedoeling van die tekst wezen? Wel, dat is dit. Juda, die was eigenlijk zat thuis. Je leest in het laatste gedeelte van het 37e kapitel. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. Dus met andere woorden, er was in dat huis een bedrukte stemming. Het was verschrikkelijk. Het was een hele dag maar klagen en kermen. En die Juda, die was dat zat bij zijn vader en moeder. Die dacht, als ik daarin moet blijven leven, bij al dat geschreeuw, en dan van de ene dag in en de andere al maar diezelfde ellende, ik ga er vandoor. En misschien zitten er in ons midden ook wel die als Juda dat bij zichzelf ook denken en van plan zijn. Ja, dat kan. Of misschien zijn er anderen in ons midden die er eigen leven daarin herkennen. Die ook weggelopen zijn thuis. Die het zat waren bij hun ouders. Waar ze nooit met rust gelaten werden. Maar als nu een mens weg gaat lopen en hij komt niet terug, dan gaat het van kwaad tot erger. En dat was met die Juda ook zo. Die heeft daar een Canaanitische vrouw genomen. Een heidense vrouw. Een vrouw die leefde buiten de erven van Gods kerk. Een vrouw die geen kennis van de waarheid had. En al worden nu alle huwelijken wel in de hemel gesloten, maar een mens blijft toch verantwoordelijk voor al zijn daden. Juda ging trouwen met die vrouw. En die vrouw krijgt 3 jongens. Er en Onan en Sela. En geloof maar, die jongens hebben hetzelfde leven geleid als hun moeder. Die jongens hebben zich om God en zijn gebod niet bekommerd. Die jongens hebben zomaar raak geleefd. En niet alleen zomaar raak geleefd, maar die hebben zich ook schuldig gemaakt aan een verschrikkelijke zonde. En dat brengt ons tot onze tweede hoofdgedachte. Een vernederde vrouw. Juda heeft voor zijn oudste zoon, voor die er, een vrouw gezocht. Haar naam was Tamar. Tamar was dus een vrouw buiten het verbond geboren en die daar buiten stond. Die stond dus buiten de kerk. Dat was iemand die nergens vanaf wist. Nee, nergens. Maar die vrouw is niet zo lang met er getrouwd geweest, want God heeft hem weggenomen. Maar er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de scheren ogen, daarom doodde hem de Heere, staat er. Nu was er hier geen bijzondere zondige liefde waaraan die mensen zich schuldig maakten, maar we kunnen wel tussen de regels doorlezen en begrijpen uit wat hierop getekend staat, dat die er een zeer liederlijk leven geleid heeft. Zeer droevig. Ja, en het gebeurt maar zelden dat God de zonde op de daad straft. Dat gebeurt zelden. Maar hier grijpt God in de dadelijkheid in het leven van haar. God die doodt hem. En dan staat er verder niets meer van die man beschreven. Maar nu was het de gewoonte in die dagen, hoewel de ceremoniële wetten, die waren er nog niet, maar het was toen al de gewoonte in die verschillende landen daar, dat als er een man stierf, dat er dan een tweede zoon uit dat gezin, een broer, aan zo'n vrouw werd gegeven om met haar te trouwen. En om dat geslacht zo voor te zetten. Maar die tweede jongen, die broer, werd met een reden aan die vrouw gegeven. Want als die eerste man goederen had, bijvoorbeeld een landschap, dan kwam dat nooit aan die vrouw toe, maar dat bleef bewaard volgens een wet in die dagen, dat bleef bewaard voor een zoon die uit dat tweede huwelijk zou voortkomen. En die Nonan, die heeft Tamar wel getrouwd, maar die dacht, de erfenis zal toch niet voor hem zijn, als hij een jonge zoon zou krijgen. En daarom geschiedde het, als hij tot zijn broeders huisvrouw inhing, dat hij het zaad verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven. Dus om die reden weigerde hij de huwelijksgemeenschap te hebben met Tamar. En dat was een verschrikkelijk kwaad. Het was kwaad in de ogen des Heeren wat hij deed. Daarom doodde de Heere hem ook, staat er. Dus God wilde die tweede jongen ook niet hebben. En toen bleef Tamar als weduwe, als jonge weduwe zitten. Hoe oud ze precies geweest is, dat weten we niet. Maar wel weten we uit de historie dat ze zeer jong was. Want in die dagen trouwden de mensen heel erg jong. En dan heeft Juda tegen Tamar gezegd, blijf weduwe in uw vaders huis. Wat bedoelde Juda hiermee? Juda stuurde haar naar haar ouders terug. Hij nam die weduwe niet op in zijn huis. Hij stuurde haar naar haar ouders terug. En hij zeide, blijf weduwe in uw vaders huis totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zeide dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Maar het is nooit de bedoeling geweest van Juda om zijn zoon Sela ook daadwerkelijk aan Tamar tot een vrouw te geven. Nee, gewoon nooit. En waarom niet, zult je zeggen. Och, dat wil ik jullie wel vertellen vanmorgen. Jullie weten toch ook allemaal dat Juda zijn ogen ervoor sloot. Het zij onbewust of moedwillig voor dat droevige leven van die jongens. En u dacht, Juda, als ik nu mijn derde zoon ook nog aan die Tamar geef, dan is hij straks ook dood. Maar ondertussen, dan moet er met die Tamar toch wat in haar leven gebeurd zijn. God heeft op die vrouw neergezien. Dat was een vrouw, geliefden, waar God zijn genade in verheerlijkt heeft. De Filistijn, de Tyriër en de Mooren zijn binnen uw Gods stad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Zal ik het bewijzen dat het een bekeerde vrouw was? Of we het kunnen bewijzen? Tamar, Rahab, Bathsheba, Rut, het zijn allemaal namen die in het geslachtsregister van de Heere Jezus voorkomen. Daar zijn anderen voor buiten gezet. Maar die heidense vrouwen zijn erin geplaatst. God heeft er van eeuwigheid op willen neerzien. Daarom zingt de kerk in Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Nooddruftigen van elk verstoten. Goedgunstig opheft uit het stof. en hem verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaats en wereldgrote. God die raapt ze op, hij raapt ze op uit de diepste kuilen. En dan gaat God zijn werk doen hoor. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Ja, maar Tamar was hem van eeuwigheid gekend. En als je van eeuwigheid gekend bent en door God opgezocht wordt hier in de tijd, dan gebeurt er wat in je leven. En dan ga je met al je zonden en met al je noden en met al je behoeften en met al je worstelingen en met al je verdriet ga je naar de Heer toe. Och, Tamar die heeft haar nood bij God gebracht. Die heeft bij ogenblikken haar hart voor God uitgestort. Tamar heeft er diep doorgemoeten in haar leven. Het was bij haar als bij Hiskia die zijn aangezicht naar de muur keerde. En dat hij zei, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Tamar kon geen rust vinden. Juda had gezegd, ga maar naar je ouders totdat Sela groot is. En dan kun je met die jongen trouwen. Maar Juda heeft zijn woord nooit volvoerd. Juda heeft gelogen. Juda is ontrouw geweest aan hetgeen hij heeft gesproken. En u staat er als er vele dagen verlopen waren. Hoe lang, dat weten we niet, maar vele dagen. Want je moet rekenen mensen, God komt zijn volk te beproeven. Het is maar niet zo, vandaag krijgen ze een belofte en morgen is het vervuld. Dat kun je toch ook wel bij Jozef zien. Wezen. Oh nee, nee. Er zat wat anders achter, geliefden. Daar zat wat anders tussen. Wat zou dat dan geweest zijn? Die vrouw heeft vele worstelingen gehad om een zaad voor de hemel voor te brengen. Een zaad waar God in zal verheerlijkt worden. Want ze zal toch geweten hebben, mensen, dat Juda die man was waarin God zichzelf zou gaan verheerlijken en uit wie de Messias moest voortkomen. Want toen Juda geboren werd, heeft Lea gezegd, toen ze dat kind zag, ditmaal zal ik de Heere loven. Toen werd ze van Jacob afgebracht. Toen heeft die vrouw in God gevonden wat ze kwijt was. Lea is in God verblijd geworden. En Tamar moet daar enige kennis van gehad hebben van hetgeen wat daar allemaal gebeurd was in het huisgezin van vader Jacob. Maar zij zat daar als een weduwe. En misschien dat ze wel aanzoeken heeft gehad, maar ze is nergens meer op ingegaan. Ze zat daar als een verlaten weduwe. Ze zat daar bedroefd en heeft misschien bij dagen en nachten geschreeuwd. O God, sta nog eens op. O God, bezoek mij toch. O God, dat ik ook nog eens een jongen mocht krijgen om daarmee getrouwd te worden. En om dan een zaad voor te brengen tot uw eer en tot uw heerlijkheid. Maar hoe moet het? Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suja, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna, toen hij en Hira zijn vriend de Adullamiet. En dat werd Tamar meegedeeld. En toen heeft Tamar wellicht gedacht, nu gaat hij weg, maar nu moet ik hem toch hebben. Ik zou hem graag eens willen spreken. En dan is bij Tamar niet de bedoeling geweest om in de zonde te leven. Nee, de vreze Gods doet daarvan vlieden. Maar Tamar wilde wellicht Juda, haar schoonvader, spreken om haar nood bekend te maken en haar hart uit te storten. En om zijn hart te bewegen dat ze toch die jongen Sela zou krijgen. Maar wat heeft ze gedaan? Ze heeft zich vermomd en met een sluier bedekt. De De kleren van haar weduwschap heeft ze afgelegd en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want ze zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Ja, daar heb je het, omdat ze aan Sela niet ter vrouw was gegeven. Het ging bij haar niet om de zonde, nee, maar om die jongen te trouwen. Maar als ze die niet kreeg, dan ging het haar om zaad uit Juda te krijgen, opdat zo het beloofde geslacht zou gebouwd worden. En toen is Juda van het schaapsheerdersfeest teruggekomen. En ja, je kunt wel begrijpen, mensen, wat er gebeurt op zulke feesten. Dus ook hoe Juda daarvan teruggekomen is. En toen hij die vrouw zag, hield hij haar voor een hoer, omdat ze haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide: kom toch, laat mij toch tot u ingaan. Want hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Maar dan zegt Tamar: wat zult gij mij geven dat ge tot mij ingaat? En dan antwoordt Juda: ik zal u een geitenbokje geven. Dat was heel bijzonder. Misschien heb u er nog nooit over gedacht, geliefden, wat dat eigenlijk betekende, een geitenbokje. Maar als je de geschiedenis onderzoekt, dan kun je lezen dat vrouwen die zo'n zondig leven leiden, aan de mannen vroegen om een geitenbok. En wat deden ze met die geitenbok? Zo'n geitenbok offerden ze toen aan de afgod Astarte op. Die geitenbok hielden ze niet voor zichzelf, maar die offerden ze op aan de god Astarte. Dat was niet anders dan een heidense gewoonte. Maar dat was om reden dat die vrouw Tamar toch wat anders in haar gedachten had. Het ging haar niet om een geitenbokje op te gaan offeren, oh nee. Daarom zegt Tamar: zo gij pand zult geven. Ze moest wat hebben. Tamar moest wat in haar hand hebben. En dan die Juda. Oh ja, mensen, je kunt het wel begrijpen. In zo'n toestand waarin hij verkeerde, komende van dat feest, dan is hij in een toestand dat die vrouw alles van hem gedaan kan krijgen. Ja, alles. En dan zegt Tamar: geef mij uw zegelring en uw snoer en uw staf. Dat is hetgeen ik u vraag. En wat zou je denken? Zou je dat willen geven? Och, we zouden het niet geloven als het er niet stond. Maar er staat dat hij aan die vrouw gaf alles waarom ze vroeg. En dan staat er: het welk hij haar gaf en ging tot haar in en zij ontving bij hem. Dat was dus een droevige gebeurtenis. Ja, dat was eigenlijk bloedschande. En we weten uit Gods getuigenis dat God die zonde vervloekt heeft. En dat de Heere dat straft en dat de Heere het bezoekt. Maar dan gaat Tamar weg. Ze gaat heen. En ze doet haar sluier af en trekt de klederen van haar weduwschap weer aan. Ze is met die sluier niet blijven lopen. Ze heeft haar weduwkleren weer aangetrokken. Welk ons brengt bij een krachtig getuigenis in de derde plaats. En toen heeft Juda een geitenbok gezonden door de hand van zijn vriend Hira de Adulamiet. Maar Hira kon die vrouw niet meer vinden. Het was Juda natuurlijk te doen om dat onderpand, om zijn eigendommen, om die staaf, snoer en zegelring terug te krijgen. Maar die vrouw was nergens meer te vinden. Toen ging Hira daarover een onderzoek instellen. Hij vroeg aan de mensen: waar is die hoer die bij deze fonteinen aan de weg zat? En ze zeiden tot hem: hier is geen hoer geweest. En toen heeft Juda gezegd: laat ze het maar houden, opdat wij misschien niet tot verachting komen. Maar daarna 3 maanden krijgt Juda de boodschap: uw schoondochter Tamar is zwanger van hoererij. Maar Tamar had ook nog wat in haar handen. Want dat had ze niet weggedaan. Nee, dat had ze goed bewaard en behouden. En dan wordt Tamar gehaald. En als ze dan voortgebracht wordt, schikt ze zich tot haar schoonvader. Om te zeggen, bij de man, wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. In de oude Bijbel staat, ze schikte zich tot haar zweer. Dat is eigenlijk een heel oud Nederlands woord. Als wij het over zweer hebben, dan weten de mensen niet meer wat het is. Dan zeg je, wat is dat toch voor een raar woord in de Bijbel? Maar vroeger werd een schoonvader een zweer genoemd. Als aan Tamar dan die voorbracht, zegt ze, bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. Bekend toch wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En dan staat er, en Juda kende ze en zeide, ze is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. Ze is rechtvaardiger dan ik. Daar moest het nu bij Juda komen. Er kwam een ogenblik dat God hem in de schuld bracht. En dat God hem vernederde. En dat God hem oprecht maakte. Kunnen we van onszelf daar komen op die plek? Oh nee, daar is genade toe nodig. En nou kunnen we dat wel 100 keer zeggen of 1000 keer met de mond. Gij zijt rechtvaardiger dan ik. Zolang als het geen praktijk in ons hart wordt, dan is het alleen maar lippendienst en lippenbelijdenis. En in ons hart is het nog niet anders dan leugen en bedrog. En lippenwerk kan God niet behagen. Saul werd later gedrongen door zijn consciëntie om dat te zeggen. Maar Juda wordt hier gedrongen door Gods geest. En hij herkende ze en zeide, ze is rechtvaardiger dan ik. En Juda wist de reden ook wel. Omdat ik mijn zoon Sela haar niet gegeven heb. Dus hij beleidt zijn verzuim. En Juda beleidt zijn zonden. Hij had Sela aan haar niet gegeven. Dat brengt ons tot de vierde hoofdgedachte, een duidelijke vrucht. En daarom heeft Juda ook geen woord tot veroordeling van Tamar gezegd. Hij ging niet op die Tamar schelden. Hij zei niet, wat ben je toch een slechte vrouw. Ik ben toch wel in je teleurgesteld. Nee, die man eigent zijn eigen schuld voor 100%. Hij werd de schuldige man voor God. En dat is nu mijn geliefden. Dat is nou de vrucht van Gods geest in het hart van Gods kinderen. Schuldenaar voor God. Maar van onszelf komen we daar nooit. We willen daar ook niet komen in de grond der zaak. Mensen, als God er ons niet brengt, dan heeft altijd een ander het nog gedaan. Er is zo'n mooi boekje van Leen Capelle, die schrijft over zijn bekering en over de wegen die God met hem gehouden heeft. En op een keer moest die man zijn schuld weer eens opnieuw voor God gaan belijden. En weet je wat hij toen zei tegen de Heere? Heere, zou u vandaag willen geven dat mijn vrouw het niet gedaan heeft en dat mijn kinderen het niet gedaan hebben? Maar dat ik het gedaan heb. Dat ik zelf, ik het gedaan heb. Dat ik de man ben. Ik heb gezondigd. Je moet rekenen, mensen. Een mens wil altijd op de been blijven. Een mens wil altijd zichzelf handhaven. En hij wil niet waar worden voor God. Oh, wat een strijd toch, geliefden. Wat een strijd. Wat doet een mens toch om zich voor God en mensen te blijven handhaven? Maar nu komt er een tijd in het leven van Juda dat hij zichzelf niet meer langer kan handhaven. Juda zegt, ze is rechtvaardiger dan ik. Daarom omdat ik haar mijn zoon Sela niet gegeven heb. En dan staat er zo bij, hij bekende haar voortaan niet meer. En daarmee wordt aangetoond de vrucht van de waarachtige vreze Gods en de ware bekering en het innerlijke leven. Hij bekende haar niet meer. Nee, dat was nu afgelopen. Dat was afgelopen. Daar werd hij voor bewaard. Och mensen, we moeten overal en altijd maar weer bewaard worden. Die ons bewaart ons leven, die voor ons zorgt tot ons behoedt. Opdat wij niet vallen nog beven, ja dat niet slibber onze voet. Hij bekende ze voortaan niet meer. De vrucht van Gods werk wordt openbaar. Maar voor Juda is een hele leven lang dat hij in die zonde gevallen is. Voor Juda is het zijn hele leven lang een last geweest. God die kan je de zonde wel vergeven, maar zijn volk kan het nooit vergeten. Ze kunnen het zelf nooit vergeten, want ze gaan er het graf mee in. David zei, gedenk niet der zonde mijner jonkheid, nog mijn overtredingen. Gedenk mij naar de grootheid uw barmhartigheden. En nu liggen er in deze geschiedenis nog geestelijke lessen. Maar voordat we daar iets over gaan zeggen, laten we dan eerst nog eens met elkaar zingen. Van Psalm 51 en daarvan het tweede en het zesde vers. Want door veel klagen mijn hart mij verflauwt, als ik, o arm, gevoel mijn grote zonden. En dat meer is voor mij staan telkens stonden mijn zonden al, die ik, Heer, ben benauwd. Voor u en tegen u heb ik misdaan, dies blijft gij rechtvaardig in uw wegen, als gij mij straft en te gronde laat gaan. En maak beschaamd hen die u spreken tegen. En wat er verder volgt in het zesde vers 2 en 6 van Psalm 51. Geliefden, we hebben getracht om in heel eenvoudige woorden de historie van Juda en Tamar u voor te stellen. En nu kom ik weer terug op hetgeen waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Het heeft God behaagd om door de diepte van de val, maar ook door de diepte van de zonde, zichzelf door vrij en soevereine genade in Christus te verheerlijken en tot zaligheid van zijn uitverkoren. En nu is God van eeuwigheid bewogen geweest in zichzelf. Hij heeft zijn zoon verordineerd om te zijn een borg en middelaar des verbonds. En de Heilige Geest heeft zichzelf verbonden om die kerk te bewerken en om zijn kerk te bevruchten. En om datgene te doen wat tot de eer van zijn naam kan strekken. En alles wat leiden kan tot de zaligheid van zijn kerk en van zijn gunstgenoten. Dat is uit deze historie te leren. Tamar is een van de moeders geweest waaruit Christus is geboren. Ze heeft tweelingen op de wereld gebracht. En daarvan is de eerstgeborene doorgebroken. En die werd genoemd Peres. Hetwelk betekent doorbreking. En uit Peres is Boas voortgekomen. En uit Boas is er weer een zoon voortgekomen. Zoals je dat lezen kunt in Rut 4. En uit het kind wat uit Boas en Rut geboren is, daaruit is Obed geboren. En uit Obed Isaïe, en uit Isaïe David, en uit David de Christus. En u staat daar in Micha geprofeteerd van Christus. En de doorbreker zal voor uw aangezicht gaan. Dus dat brengt ons terug tot deze Peres in dit hoofdstuk genoemd. Toen Peres geboren was, zei Tamar, hoe zijt gij doorgebroken? Och, van s mensen kant is alles afgesneden. Dan staan ze voor een muur waar ze nooit meer door kunnen komen. En voor een berg waar ze nooit meer overheen kunnen komen. Want het is niet bij een mens of bij een man dat hij zijn gangen richten zal. Probeer het maar, mensen, probeer het maar. Tegenwoordig zeggen ze, geloof maar. Neem het maar aan en je gaat zo naar de hemel. Och, mensen, probeer het maar eens. Maar een mens die kan niets zaligmakend geloven. Want het geloof is toch een gave Gods. En niemand zal iets kunnen aannemen tenzij dat uit een hemel hem gegeven zij. En mijn geliefden, wat staat er op Psalm 49? Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dan komt de mens erachter dat hij nog eerder met de toppen van zijn vingers aan de hemel raken kan, dan dat hij aan de rechtvaardigheid Gods kan voldoen. Hoe zal hij ooit de vloek van de wet kunnen wegnemen? Hoe zal hij ooit de straf der verdoemenis weg kunnen nemen? De kop van de slang kunnen vertreden? Om teruggebracht te worden in de gemeenschap Gods. O, het is zo'n onmogelijke zaak. Maar als God met je begint, mensen, ja, dan wordt het niet gemakkelijker, maar steeds moeilijker. En het wordt allemaal onmogelijker. In het eerste leven dan kan hij, als hij een beetje verbroken wordt onder de waarheid en hij heeft weer wat op mogen zamelen, dan kan hij geloven dat het voor hem nog kan. Maar er komt een tijd in zijn leven dat het zo ver kan weggaan. Zo ver kan weggaan dat hij zegt, o God, zou er wel ooit wat geweest zijn. Ik ben er nog nooit zo ver vanaf geweest als dat ik er nu vanaf ben. Het is een onmogelijke zaak. Ja, zo gaat het, mensen. En er kan zelfs een tijd komen dat we er niet meer omgeven. Er komt zelfs een tijd in ons leven dat we het niet meer kunnen bidden. En dat we zelfs geen zucht meer kunnen doen. En als je nu nog nooit moeite hebt moeten doen om te bidden of om je gebedje op te zenden. Ah mensen, dan ben je er nog zo ver vanaf als het oosten is van het westen en het noorden van het zuiden. Maar alle mensen kunnen dan nog bekeerd worden, maar dan houdt bij ons alles op. En dan moeten we door de knieën. Maar als je daar terecht mag komen, oh, dan kan je nog bekeerd worden. Dan leren we eerst dat we onbekeerd zijn. En dat van onze kant niet meer kan. Misschien zul je zeggen, is dat nu een leer? Ja, als ze daar komen, als ze op hun knieën het voor God gewonnen mogen geven. Oh ja, dan kan het voor alle mensen. Ja, dat is de zuivere waarheid hoor. Als het nu niet meer van onze kant kan, en dan kan het nog. En dan proberen ze er zelf wel in te komen. Ze proberen het in allerlei wegen en in allerlei bochten. Kijk maar naar Tamar. Die was getrouwd, maar kreeg geen kinderen. Maar die zocht een zaad tot de ere Gods. Maar de weg daartoe, het was onmogelijk. En toen heeft ze een weg ingeslagen. Een weg die nooit is goed te keuren. Nee. Want daardoor is Juda tot haar ingegaan. Maar het is maar één keer geweest. Hij bekende haar niet meer, staat er. Dat was afgelopen. Maar nu die vrouw. Tamar had genade. En nu kan ik alles niet zeggen wat er met genade nog kan gebeuren. Want dat zou niet allemaal betamen. Het was een vrouw die eerst als een heidin geleefd had en die daarna in een verkeerde weg een kind heeft gekregen. Maar naar die vrouw had God omgekeken. En dat is voor velen tot een aanstoot. De oudste zoon zei, ik heb nooit uw gebod overtreden. Maar ik heb nooit een bokje gekregen om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Er zei eens een jonge man bij ons tegen me, een tijdje geleden. Ik kan toch niet begrijpen dat het met een mens zo erg is als je hem uittekent. Dat kan ik werkelijk niet begrijpen. En dat geloof ik ook van die jongen. Hij had nog nooit kwaad gedaan. Ja, en als je nu nog nooit kwaad hebt gedaan, als je altijd goed oppast, ja, wat is er dan eigenlijk van je te zeggen? Nooit geen ruzie gehad. Ja, maar als man en vrouw nu alles zomaar laten lopen zoals het gaat. Maar dat kunnen ook alle mensen niet. Maar zo kan een mens daar wel vroom mee blijven. Maar als God nu zo'n mens als die Tamar opraapt. Misschien zitten er nog wel zulke Tamars vanmorgen in de kerk. Zit er nog een in de kerk die er buiten staat? Evenals Tamar. Zit er nog een die tot God schreeuwt. Och dat gij de hemel scheurde. Doe mij recht o God en richt mij. O God tegenover mijn wederpartijders. Misschien zit er nog een in de kerk die zegt. Neem mijn zaak aan. Wees mijns gedachtig. Die bevindt zich in zo'n ellendige toestand. Tamar kon zeggen, twee mannen van me zijn er al dood. En nu zit ik in zulke nare, hopeloze toestand. De zonde brengt de dood. En nu zit ik zonder vrucht. En zonder geestelijke vrucht. Zijn er nog die zuchten? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. maar een eeuwig zielsverderf. Er is een volk die komen aan de weet dat het van een ander moet komen. Maar dat volk weet niet hoe ze zichzelf er doorheen moeten slaan. Dat volk, dat zit maar alleen. Er is geen mens die er naar omkijkt. De ene schopt er tegen en de andere trapt er tegen. Maar dan gaan ze met hun ellende tot een Heer. Want de wet verdoemt hen en de zonde veroordeelt hen. En de dood grijnst hen aan. Dat zijn mensen die elke dag moeten sterven. Die moeten elke dag sterven. En dan gaan ze 's avonds naar bed en zeggen ze, vannacht in mijn slaap kan ik nog wel worden weggenomen. En dan zak ik voor eeuwig in de rampzaligheid. En dan geen God voor mijn hart. En geen borg voor mijn schuld. Dan is het afgelopen. Dat is een benauwd leven. Een benauwd leven, mensen. Maar voor dat volk staat er, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan dagen. En u heeft daar maar geen groot aantal kinderen gekregen. Althans, dat lezen we niet. Maar ze kreeg tweelingen. En de ene was een voorvader van Christus. En dat gaf bij die vrouw de oefeningen des geloofs. Evenals er staat van de kerk in Hooglied. Ze zullen al te samen tweelingen voortbrengen. En geen onder dezelfde is jongeloos. Zou dat voor Tamar geen wonder geweest zijn? Och, als je zoveel jaren niks gekregen hebt en zoveel jaren maar alleen door het leven hebt moeten gaan. In het huis van haar vader en moeder, maar toch eigenlijk als een weduwe. En dan in al die verdrukkingen en in al dat verdriet, dan heeft dat mens de toevlucht tot God genomen. En God die heeft haar verhoord en die heeft haar recht gedaan. Het ging bij haar net als bij die weduwe waarvan je leest in Lucas 18. Die de rechter in de stad lastig viel. En dan staat er, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig over hen is. Ja, je moet rekenen met je bidden en met je smeken moet je er ook nog buiten gezet worden. Hoewel hij langmoedig over hen is. Och, zeggen ze dat God nog eens recht deed. Maar daarin moeten ze ook leren dat God geen recht doet om hunnentwil, maar alleen op grond van de gerechtigheid van zijn Zoon Jezus Christus. Zo worden ze op die grond van dat recht vrijgesproken. Dat hij hun zonden vergeeft en een recht geeft op het eeuwige leven. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Zo volvoert God zijn raad tot zijn eer. En tot de roem van zijn doorluchtige en driemaal heilige naam. En zo plaatst hij zijn volk er door genade binnen. Geliefden, we gaan weer eindigen voor vanmorgen. Och, van nature staan we er buiten. Maar we moeten er door God buiten gezet worden. Ik bedoel dat we gaan gevoelen dat we er buiten staan. En dan voelen we de noodzaak om met God verzoend en met God bevredigd te worden en met hem verenigd te worden door Christus en door zijn bloed en gerechtigheid. En och, dat we het nog mochten leren, wat het is om voor die hoge God te bukken. Om evenals u dat te mogen getuigen, zij is rechtvaardiger dan ik. Want als God een mens bekeert, dan gaat hij twee dingen doen. En neem dat vanmorgen nu maar mee naar huis. En vraag aan de Heere er licht over of je het kent. En of je het mag weten voor je eigen ziel. Twee dingen, en dat is ten eerste, God rechtvaardigen en je eigen veroordelen. Dat leert God zijn volk. En dan krijgen ze een tijd in hun leven dat ze door genade dat recht gaan omhelzen. En door de liefde onder dat recht gaan bukken. en door de liefde aan de zijde van God mogen gaan staan. En daar wordt dat bekommerde volk bevestigd. Volk van God, ik hoop dat je er nog een beetje bemoedigd door mocht worden van hetgeen we overdacht hebben vanmorgen. Dat je nog een weinigje versterkt en vertroost mocht worden. Want je moet rekenen, mensen, van onze kant kan het nooit, van ons nooit. Het is niet anders dan alleen door de toegebrachte gerechtigheid van Christus. Van onze kant is alles doorgebracht en een verzondigd leven. Anders niks hoor, aan alle kanten verzondigd. Maar zulke raapt God op en die neemt God voor zijn rekening. En dan zal het alles uitlopen tot zijn lof en eer. En tot heerlijkheid van die grote God. Die te prijzen is tot in aller eeuwen eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzij. Och Heere, in deze morgen hebben we gehoord wie en wat wij zijn. En wie gij zijt. Groot en ondoorgrondelijk. Groot verraad en machtig van daad, dat het voor onze ziel een spoorslag mogen zijn om die God te zoeken. Hoe schuldig dat we zijn, al zouden we ook mogen roemen en kunnen roemen in vrije genade alleen. Als dat wonder ons te beurt zou mogen vallen in ons leven en in de zalige eeuwigheid, dan zouden we wel weten wie we de eer zouden moeten geven. En wie we eeuwigheid zouden moeten roemen, zou u het willen schenken. Onder de kinderen, de jeugd en de jonge mensen. Ouders en ouderen. En daartoe ook de preken in het vervolg van deze dag. Genadig zegenen, uw naam tot eer in de verzoening van het onze. Om Jezus wil. Amen. Zingen tot slot van Psalm 113, het vierde vers. Hij heft zeer fijn op uit een stof, de kleinen tot zijn eer en lof. Uit een drek verhoogt hij de armen, dat hij hem bij de vorsten groot, ja bij de vorsten zijns volks bloot, verheffen naar zijn groot ontfermen. Vierde vers van Psalm 113. herinner nog eventjes aan de collecte voor de Joost van Larenschool. En de preek is van dominee Lamijn. Eindigen nu met de zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.